taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 1 kwietnia, minęła 15. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Zakończyła się akcja po wybuchu w Tychach. Rannych jest 7 osób, pod gruzami nikogo nie znaleziono. W serwisie apel, podzielmy się świątecznym jedzeniem i absolutnie nie wyrzucajmy niczego do kanalizacji. O dar pokoju modlił się w wielkanocny poniedziałek papież Franciszek. Służby zakończyły przeszukiwanie gruzowiska po wybuchu w Tychach. Nikogo w nim nie było. Poszkodowanych zostało w sumie kilkanaście osób. 7 z nich, w tym 2 dzieci, zostało przewiezionych do szpitali. Stan jednego z rannych jest bardzo ciężki. Pełniący obowiązki prezydenta Tychów Maciej Gramatyka zapowiedział, że miasto zapewni pomoc wszystkim poszkodowanym. Zabezpieczyliśmy już kilkanaście miejsc w ośrodku interwencji kryzysowej, które są dostępne od teraz. Jeżeli ktokolwiek z tych osób, które tutaj mieszkały, będzie potrzebowało takiego miejsca schronienia, to te miejsca już dla nich są przygotowane. Silna eksplozja wstrząsnęła 6-piętrowym budynkiem po 9 rano. Reporter Radia Katowice rozmawiał z Tyszanami, którzy słyszeli wybuch. Ja byłem, wie pan, na 9 w kościele, nie? I słyszałem tak, jakby coś zagrzmiało, tak by zagrzmiało, nie? Ale później przychodzę do domu, a żona mówi, był wybuch gazu na Darwina w budynku, nie? No i mówię, idę zobaczyć, nie? Blokiem to potrząsło i przyleciałam i tu akurat widziałam, co się wydarzyło. No. A pani tu gdzieś mieszka w okolicy? Tu w tym bloku. Czy było czuć? Tak, bardzo. Blokiem aż całym potrzęsło. Rozpoczęły się wstępne oględziny zniszczonej części bloku z udziałem prokuratora oraz biegłych. Służby miejskie alarmują, wyrzucanie świątecznych sałatek czy wylewanie zup do toalet to złe rozwiązanie. Grozi nawet poważną awarią sieci. W ten sposób dokarmiamy także szczury, przestrzega Szczeciński Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Nadmiarem jedzenia lepiej podzielić się z potrzebującymi. Kinga Bernat z Banku Żywności SOS w Warszawie mówi, że jedzenie, które zostało, można też przerobić na nowe potrawy. Najlepsze dania, którymi światowe kuchnie się dzisiaj chwalą, były gotowane z odpadków. Jeżeli mamy za dużo ciasta, możemy zrobić bajaderki, czyli takie kulki, na przykład z konfiturą zatopione w czekoladzie. Zostało nam za dużo jajek, możemy zamienić ją po prostu na pastę jajeczną, czy dorzucić do sałatki. Ugotowane mięso możemy zamienić na pastę, twarz do pierogów, zrobić z tego jakąś potrawkę. W święta marnujemy o 30% więcej żywności niż na co dzień. W wielkanocny poniedziałek papież spotkał się z wiernymi na placu świętego Piotra. Franciszek wyraził nadzieję, że dar pokoju dotrze tam, gdzie jest najbardziej potrzebny. Papież po modlitwie podziękował za otrzymane życzenia świąteczne. Życzył wszystkim daru pokoju. Chciałbym, aby ten dar pokoju dotarł tam, gdzie jest najbardziej potrzebny. Do narodów umęczonych wojną, głodem i uciskiem. W rozważaniach przed modlitwą Franciszek powiedział, że radość zmartwychwstania nie jest czymś odległym. Jest bardzo bliska, bo została nam dana w dniu chrztu. Wskazał, że radość zmartwychwstania trzeba głosić i dawać jej świadectwo. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Obrzęd zwany Siódą Babą oglądali dziś mieszkańcy podkrakowskiej Wieliczki. To ludowe widowisko, w którym mężczyzna przebrany za kobietę, umorusany na czarno sadzą, ma za zadanie ubrudzić przechodniów. Zapewni to szczęście na cały rok. Super, to są takie typowo jedyne w Polsce, no. Niezwyczaj. Fajnie, tak elegancko ubrane, a ubrudzone? Nie, no pięknie, to jest super sprawa. Idziemy do domu, będziemy się myć. Dzisiaj przy lanym poniedziałku. Dobrze, jakoś to bardzo ciekawe, bo to jest inna kultura. Na szczęście, tak? No mam tak. Nadzieję. Pani jakoś taka czysta. Ja jestem czysta, uniknęłam. Według legendy Siuda Baba była kapłanką, która w Lednicy Górnej pod Wieliczką strzegła świętego ognia. Co roku wiosną zmęczona i umorusana schodziła do wsi, aby znaleźć swoją następczynię. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Synoptycy ostrzegają, huraganowe wiatry w Tatrach i na Podhalu powala drzewa na drogi, blokując je. Mocniej wieje także w Sudetach. Świąteczne popołudnie raczej pogodne, tylko miejscami będzie się chmurzyć, a na zachodzie i w centrum pokropi deszcz na termometrach od 16 do 27 stopni. Zapraszamy do reklamy.

No i też ten krótki utwór, bardzo niewinny utwór w wykonaniu Andrzeja Dąbrowskiego jest jednym z chętniej wykorzystywanych po latach przez znacznie młodszych od twórców tej piosenki producentów, którzy samplują fragmenty i to zarówno muzyki, jak i tekstu. Sama zresztą na ten utwór w wykonaniu Andrzeja Dąbrowskiego wpadłam dzięki działalności Bartosza Kruczyńskiego, ale nie będzie to teraz wykład na temat historii muzyki, bo chciałam, żeby rzeczywiście ta tonacja urodzinowa była wypełniona muzyką i to muzyką, która, mam nadzieję, odpowiada właśnie tej porze dnia, świątecznego dnia, który, mam nadzieję, toczyć się będzie dalej spokojnie i szczęśliwie. Baby, I need you in a serious way. Can't give you all this love. Dwa nagrania, które połączył wspaniały głos, i mówię to z wielką przyjemnością, Amber Kaufman. Najpierw Amber wystąpiła w nagraniu ze swojej solowej płyty, a teraz przed chwilą wybrzmiał klasyk, tak bym powiedziała, przez wiele osób kochany utwór z repertuaru Major Lazer, bo takie utwory też mają na swoim koncie utwór zatytułowany Get Free. W teledysku do tego nagrania tak dużo takiej podróży po świecie, no a oczywiście unikając banalnych metafor. Jesteśmy w ruchu, jesteśmy w podróży i też zapisujemy ślady, zostawiamy ślady swojej obecności, także te cyfrowe. I tutaj z jednej strony z wielką radością powiem, że wszystkie wydarzenia naszego dzisiejszego dnia to są wydarzenia, które rejestrujemy, które będziemy retransmitować na antenie, ale także udostępnimy i w wersji audio, i w wersji wideo w internecie, więc zostawimy po sobie ten cyfrowy ślad. Ale ja też, wracając do trójki, odkryłam taki cyfrowy, mój własny ślad w komputerach radiowych. Taka, może to kuchnia radiowa, ale komputer i system, z którego w tym komputerze radiowym korzystamy, cały czas ma w sobie mnóstwo utworów, które są opisane moim imieniem i nazwiskiem. To znaczy, że ja kiedyś, lata temu, do tego komputera je wgrałam. po to, aby używać ich w audycjach. I pamiętam bardzo swoje zachwyty w ostatnich audycjach programu alternatywnego nad nową wtedy płytą Karibu. I tutaj taka przekorność w tytule. Never come back. No mówi się, że nigdy nie mów nigdy i zdaje się, że to się właśnie potwierdza. We'll be right back. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Thank you. taki piękny czas. Tak sobie wyobrażam też świat za oknem, bo akurat tak się składa, że w tym momencie nasze trójkowe programy nadajemy z takiego studia, w którym wyobraźnia pomaga w tym, żeby mieć kontakt ze światem, ale to nie jest istotne. Wyobraziłam sobie, że właśnie ten czas, ten piękny dzień, ten świąteczny dzień, to także taka wyprawa w stronę polskiej muzyki, często polskiej muzyki, która tak jak w tym przypadku przed chwilą powstała we współpracy. Najpierw Król zrobił swój oryginalny utwór za nimi, a potem duet Ptaki ten utwór zremiksował, budując go tak naprawdę od początku. Muzyka, radio to także podróże i z tych podróży, z tych koncertów często przywozimy mnóstwo wspaniałych wspomnień. bardzo. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Button-down laptop, hand cream, body lotion, Elefroid, YSL, Eckhouse, Latte, eyelash curler, vibrator, teaser, bye-bye. W końcu ten utwór Kim Gordon staje się taki transowy w stylu dawnych nagrań Massive Attack. Tak dawnych, że sięgających jeszcze lat 90. XX wieku. No, wiem, że obiecałam łagodne dźwięki i tak naprawdę oddech muzyczny, ale nie mogłam się powstrzymać, bo szczerze mówiąc, chciałabym, żeby trójka ta, która przed nami była taka jak Kim Gordon, która w wieku 70 lat i ona absolutnie tego wieku nie ukrywa, więc też możemy o tym głośno mówić. Nagrywała takie utwory i miała taką żywotność i wybierała takie tematy, jak właśnie Kim Gordon nagrywa płyty. Kim Gordon, która pojawiła się teraz w jednym tylko utworze z płyty, do której z pewnością na antenie Trójki będziemy wielokrotnie wracać, a także już oczywiście ta płyta na naszej antenie się pojawiała. The Collective to jest ten nowy, drugi solowy w karierze tej niesamowitej artystki album, z którego podebrałam utwór Bye Bye. I rzeczywiście, idąc już w stronę pożegnania, chciałam powiedzieć, że czasami też warto sobie powspominać, czy też, jeżeli nie sięgamy tak daleko pamięcią, pozwolić przedstawić obraz czasów, w których nie pamiętamy. Nieomal jakbym śpiewała, tak to zabrzmiało. Po godzinie 16 studio reportażu Polskiego Radia i specjalnie przygotowana z okazji naszych 62 urodzin wyprawa, no właśnie, do roku 1962. Archiwalne nagrania. Usłyszymy wielu znakomitych kolegów i koleżanki. Także w tych wersjach głosowych, które można było usłyszeć na antenie Trójki lata, lata temu, ale także we wspomnieniach nagranych współcześnie. Dużo się w tej opowieści będzie działo, więc już teraz zapraszam. Devendra Banhart na antenie radiowej Trójki. Na zakończenie jeszcze zestaw, dwa utwory od artystów, których dużo łączy, ale też sporo dzieli, bo wydaje mi się, że nie mieli okazji spotkać się. Elado Negro, a potem Jill Scott Heron i Makaya McCraven. Makaya McCraven, artysta, który powrócił do nagrań Jilla Scotta Herona, aby jak dekadę wcześniej Jamie XX nadać im swój charakter, czy też przefiltrować je przez swoją wrażliwość. A Ella Do Negro dlatego, że zawsze pasuje do świąt, a dzisiaj przypomnę, świętujemy. Świętujemy trójkę, świętujemy wiosnę, świętujemy to, co przed nami, to, co nowego i to, co pozwala nam mieć nadzieję na to, że będziemy się wielokrotnie spotykać i na żywo, i poprzez radioodbiorniki i inne sposoby, w jakie można słuchać radiowej trójki. I przede wszystkim, że będziemy też słyszeć od Państwa z powrotem, że to jest ważne i że to się do czegoś przydaje. Bardzo dziękuję za to urodzinowe, trójkowe wydanie Tonacji Trójki. Agnieszka Szydłowska, do usłyszenia. Quiet light, urgent to fall, it's all gone. Miles of sleep, death not home, it's what's wrong. And I'll go outside, looking at the moon, way too long. I did not become someone different that I did not want to be, but I'm new here. Will you show me around? Thank you. impossible to forget. Should have had an eagle on me. Besides Texas. Well, I'm new here. And I forget. Let me be. Closest thing I have to voice reason.